राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 12 मार्च सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रामायण माया है यही तनु कर फल विशेष भाई स्वर्ग स्वरूप अंत धोदाई। मानो ये मानव शरीर है ये सुख भोगने के लिए नहीं है, अभी वर्तमान में भी सुख भोगने के लिए नहीं है और भविष्य में भी सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विशेष भाई स्वर्ग स्वरूप इस शरीर से स्वर्ग की चाहना है वो भी सुख है तो उसके लिए नहीं है। ये आनंद प्राप्त करने के लिए सुख दुख लिए जोड़े के है। सुख वो होता है जिसके जोड़े में दुख है, दुख वो होता है जिसके जोड़े में सुख है, और आनंद कहा जाए वो दोनों से अलग है। उसमें जोड़े का दुख नहीं है, वो केवल आनंद ही आनंद है। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम दत्त तुम विद्या दुख से योग भी हो, दुख का स्पर्श नहीं होता वहां कभी ऐसा। वो अत्यंत सुख है गीता में, सुखम आत्यंतिकम अत्यंत सुख हो, सुखम अक्षयम असुरे सुखम अक्षयम अक्षय सुख कहा अत्यंत सुख कहा वो असुख वो आनंद का वाचक है। दुख के जोड़ी का सुख है ये सुख भोगना मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम यहाँ सुख भोगना नहीं है, मतलब स्वर्ग में भी ज्यादा सुख भोगना नहीं है। यहाँ जो सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आती है वो सुखदायी परिस्थिति आती है तो सुख सामग्री आती है, वो सुख सामग्री औरों के लिए देने के लिए आती है। तो वास्तव में सुख दुख से ऊंचा उठना है अपने को, सुख और दुख दोनों से ऊंचा, सम दुख और सुख स्वस्थ, सम दुख और सुख स्वस्थ स्वयं स्थित होता है तो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठता है। मान में अपमान में निंदा में प्रशंसा में आदर में निरादर में समता हो जाती है तब वो आनंद में आता है, नहीं तो सुख दुख में रहेगा। अनुकूलता में सुख होगा, प्रतिकार में दुख होगा, सुख होगा तब तक सम दुख और सुख कब रहता है कि सुख दुख सम दुख और सुख स्वस्थ पुरुष सुख दुख नाम भोगते हेतु कब पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते प्रतिजान गुणा प्रकृति में स्थित होने वाला ही प्रकृति जन्य सुख दुख का भोगता होता है। प्रकृति से अतीत होने पर स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है तो सुख दुख का भोगता मिट जाता है, सुख दुख से अतीत हो जाता है। तो ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है, परिस्थिति आती है वो सुख भोगने नहीं आती है, सुख भोग से ऊंचा उठाने के लिए आती है। तो ऊंचा उठा कब होगा, दुख को अपनी उन्नति का हेतु मानेगा। दुख आया है वो हमारे को सुखा शक्ति से ऊंचा उठाने के लिए आया है, दुख भोगने के लिए नहीं आया है, सुख भोगने के लिए आया है। सुख और दुख दोनों ही सुख दुख से ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। अनुकूलता आई है वो भी ऊंचा उठाने के, प्रतिकूलता वो भी ऊंचा उठाने के भोग के लिए नहीं है, क्योंकि यही तन पर फल विशेष भागी यही संस्पर्श जब भोगा जो भोग है वो सभी से दुख क्यों नहीं होते, दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं। तेषु बुद्ध धर्म थे उनमें विवेक रमण नहीं करता, क्योंकि दोनों को ऊंचा उठना है, आनंद को प्राप्त करना है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, उसके सिवाय सब दुख ही दुख है, सुख भी दुख है दुख भी दुख है, और परमात्मा आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अनुकूलता भी आनंद है, प्रतिकूलता भी आनंद है, न सुख है न दुख है, दोनों से ऊंचा है। तो मनुष्य शरीर है, इसको कहते हैं यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, सुख भोग नहीं है इसका, है स्वर्गम स्वल्प, वो भी थोड़ी देर सुख होता है। क्षीण पुण्य मर्तव्य को विशंति तेतम भगतवा सर्वलोक विशालम, उसको भोग करके क्षीण पुण्य मर्तव्य एवं त्रय त्रय मनोप्रद कथागतम आना जाना जन्म मरण जन्म मरण है। आप ब्रह्म लोग आने जाने वाले स्वर्ग में है तो ब्रह्म लोग तक के आने जाने वाले हैं, जितने लोग हैं ब्रह्म लोग तक सब आने जाने वाले हैं। तो आने जाने वाले हैं तो सुख दुख दोनों भोगने वाले हैं, सुख दुख से ऊंचा उतारे नहीं है। तो यही तनु कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग भी स्वर्ग अंत भाई। ईश्वर से यह शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने वाला है। सुख भोग कब होता है मनुष्य के? सुख का भोग होता है जब वो दूसरों को दुखी देखने पर दुखी नहीं होता, उसे सामने कई दुख भोगते हैं, उन दुखों के रहते हुए जो सुख भोगता है वो हृदयहीन होता है। हृदय में दया नहीं है, कृपा नहीं है, हृदय द्रवित नहीं होता है। तो संतों के लिए कहा है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो पर दुख से दुख होता है उनको, तो पर दुख से दुख होता है, तो दुखी दुखी देख करके दुख होता है। इसे क्या अर्थ हुआ? वो अपना सुख जितना है वो दुखियों को देने से सुख होता है। सुख का भोगी तो अपने को सुख मिलता है, लाभ होता है, तब सुखी होता है। और संतों की बात बताई कि पर दुख दुख सुख दुख देख सुख देखे पर दूसरे को सुख ही देगा तो सुख होता है। तो उन्हें सुख दुख का भोग नहीं होता है, सुख का भोग नहीं होता, दुख का भी भोग नहीं होता है, दोनों से अतीत होते हैं। तो पर दुख दूसरे दुख से दुखी हो जाते हैं, दुख से सुख से सुखी हो जाते हैं। तो कहते बात तो एक हुई, चाहे अपने दुख से दुखी हो चाहे पराये दुख से दुखी हो, पराये सुख से सुखी हो चाहे अपने सुख से सुखी हो, सुख दुख तो होते ही है। साधारण लोग अपने सुख दुख से सुख दुखी होते हैं, और संतों के लक्षण बताए दूसरे के सुख दुख से सुखी दुखी होते हैं, दुख से दुखी सुख से सुखी होते हैं। तो इसमें बड़ा भाई फर्क है। क्या फर्क है? कि अपने दुख से दुखी होने पर अपने सुख भोगने की इच्छा होती है, ऐसे दूसरों के दुख से दुखी होने पर दूसरों को सुख देने की इच्छा होती है। तो सुख सामग्री का त्याग होता है। अपने दुख से दुखी होने पर सुख सामग्री का आह्वान होता है, आ जाए सुख आ जाए, और सुख हो तो सुखी सुख मिल जाए मेरे को, दुख दूर हो जाए, सुखी हो जाऊं मैं। तो दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा होती है, सुख भोगने में सुख की भोग होता है, तो वो सुख की तरफ ही रहता है। और वो अपने लिए सुख भोगता है तो सुख सामग्री का अपने में उपयोग करता है। और वो क्या है? उनके सुख भोग वृत्ति में रह करके परमात्मा की वृत्ति रहती है। सुख होगा तो दूसरों के दुख के दूर करने के लिए लगेगा, क्योंकि दूसरे के दुख से दुख भी होते हैं, तो दूसरे के दुख से दुख भी होते हैं, तो दुख दूर करना उनका स्वाभाविक है जीव का काम। तो दूसरों के दुख से दुखी होने से अपने सुख सामग्री का त्याग होगा, वह संग्रह वृत्ति नहीं होगी। दूसरे के दुख से दुखी होने पर अपने संग्रह की वृत्ति नहीं होगी, और दूसरों के सुख से सुखी होने पर सुख भोग की इच्छा नहीं होगी। वही तो बात है, संग्रह और भोग। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसाव व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य महाशक्त है। मनुष्य संग्रह करके ऐश्वरी हमारे पास रहे, हम सुखी रहे, सुख भोग है। तो संग्रह करना सुख भोगना ये मनुष्य का नहीं है, ये तो और ये है नीचे काम है, मनुष्यता नहीं है, पशुता है। पशुता से और गया बीता है, पशु संग्रह नहीं करता बेचारा, ये संग्रह करता है। तो संग्रह नहीं करने से दूसरों का हक नहीं मारता हो, और ये संग्रह करने दूसरों का हक मारता है, औरों को काम ध्यान देता, अपने संग्रह कर देता है, ना तो खुद भोगता है ना दूसरे को सुखी होने देता, भोग में दूसरों को दुखी करता है। तो वो दूसरों के दुख से दुखी, दूसरे सुख से सुखी होने का तात्पर्य क्या निकलेगा? कि सुख सामग्री का त्याग करेगा और दुख की इच्छा करते दुख से दुखी नहीं होगा, सुखी होगा। सुख शाम भोगने की इच्छा नहीं होगी, दूसरे के दुख से सुखी हो जाएगा, दूसरे दुख से दुखी होगा तो त्याग करेगा, सुख से सुखी हो जाएगा तो संग्रह की इच्छा नहीं होगी, तो भोगे सूर्य दोनों मिट जाएगा। मानो अपने सुख के लिए सामग्री इकट्ठा करने से और सुख भोगने से ऊंचा उठ जाएगा। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ऐसा नतीजा ही निकलेगा। और भोगी होता है वो अपने सुख से सुखी, अपने दुख से दुखी होता है तो दूसरों के दुख की तरफ ख्याल नहीं करता। तो दूसरों का वास्तव में सुख है दुख क्या चीज है इस तरफ ख्याल नहीं जाता उसका, और संग्रह करता है तो भी यही बात रहती है, क्योंकि दूसरों के दुखी दुख होने पर संग्रह कैसे करेगा। संसार में दुख तो मिटता नहीं, अगर दुखी सामने आते ही रहते हैं तो संग्रह कैसे करेगा वो संग्रह भी नहीं कर सकता और सुख भोग भी नहीं सकता। दूसरों के दुख रहते सुख कैसे भोगेगा, दूसरों के दुख से रहते दुख रहते सुख कैसे भोगेगा। सुख भोगेगा तो क्रूर हृदय होगा, कठोर हृदय होगा, तो दूसरे की परवाह नहीं करेगा। जैसे सिंह आदि है दूसरे को खा जाते मार करके तो दूसरे को दुख नहीं देते, ऐसे संग्रह भोग करने वाले क्रूर हृदय होते हैं, उनके हृदय में नर्मता नहीं, नर्म नहीं होगा, हृदय कोमल नहीं होता, कठोर हृदय होता है। और वो सुख सामग्री अपनी समझता है, अपने भोग सामग्री वो अपनी समझता है, क्या अपनी है नहीं, तो अपनी समझना बेईमानी है, तो कठोरता होती है और बेईमानी आती है। और दूसरी बात क्या है कि दूसरे के ऐश्वर्य और सुख से अपने को बड़ा मानता है ना, तो बड़ा मानने क्या अर्थ हुआ, मार्मिक बात है, बड़ा मानने से छोटा हुआ, मानो अपने को नीचा बता दिया। कि सुख सामग्री बड़े जिसके पास धन ज्यादा होता है वो बड़ी पार्टी, और धन कम होता है छोटी पार्टी, तो बड़ी पार्टी वेदना आप तो छोटा ही हुआ, धन के बिना आप छोटा रहा, धन होने से बड़ा हुआ तो बड़ा खुद हुआ, धन बड़ा हुआ तो अपना तो मूल्य घटाया ही, अपने को तो नीचा ही बनाया। राजी होता है धन के कारण समय में राजी होता है, तो राजी होते ख्याल नहीं, होश नहीं है, अरे तुम पराधीन हुए हो, तुम्हारा मूल्य घटा है, तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तुम्हारी फजीती हुई है, क्योंकि धन के कारण तुम्हारी इज्जत हुई तो तुम्हारी खुद की फजीती हुई ना, खुद की इज्जत कैसे हुई। खुद की इज्जत तो तब हो कि धन धन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आपकी प्रतिष्ठा तो आपकी है। जैसे शास्त्र में ऐसा भी आया है कि अपने पिता के घर पर रहने से आदमी जो इज्जत है वो ससुराल में रहने से नहीं है, क्योंकि ससुराल में ससुर के नाम से अपनी महिमा होगी, स्त्री के नाम से महिमा होगी, अमुक जमाई है, अमुक स्त्री का पति है, तो मुख्य तो पति पत्नी और ससुर होंगे बड़े, आप कैसे बड़ा होगा। ऐसे धन के कारण से आप बड़े हुए तो आप बड़े कैसे हुए, आपको पद मिला और पद से आप बड़े हुए तो आप तो छोटे हुए, पद मिलने से आपका तो तिरस्कार हुआ है, ख्याल मैं हमारा सम्मान कहा हुआ, हमारा सम्मान तो दूसरे की अपेक्षा रहित खुद का हुआ तो अपना सम्मान हुआ, धन के कारण सम्मान हुआ तो धन का सम्मान हुआ, पद के कारण सम्मान तो पद का हुआ, विद्या के कारण विद्या से हुआ, ऐसे भक्त होने से हुआ तो भगवान का हुआ, तो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की महिमा, वो वही वही सच्ची महिमा है, बाप के नाम से है, नहीं तो ससुर की तरह हुआ। दूसरी चीजों से जो अपने नीचे है उन पर अपनी इज्जत हुई तो अपनी फजीती हुई, वो वास्ते सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सम दुख सुख है स्वस्थ, तो स्वस्थ होगा तो सुख में समर्थ हो, तो सुख सुख में सुख ही नहीं हुआ, दुख में दुख नहीं, अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ सुख दुख से ऊंचा उठना, अर्थात आनंद को प्राप्त करना, सुखम अत्यंत गमीय तद बुद्धि ग्राह्य अतिम न चलती तब विद्या दुख संयोग वियोग तो अब ना सुख दुख से ऊंचा जो आनंद परमात्मा का है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा के आनंद के बाद दुख होगा ही नहीं, क्यों आनंद आएगा, सचिदान आनंद का नाम ही परमात्मा है, तो परमात्मा प्रार्थना दुख कैसे आएगा मेरे पास में, दुख आएगा ही नहीं, दुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा, आनंद का आखिरी हो जाएगा। यंग चाह परम लाभम, तो क्या कह दुख से सुख जितना है, लाभ जितने होते हैं उन लाभों को परम आनंद है, उस लाभ में फिर कोई कमी है ही नहीं। यंग चाह परम लाभम मन्य थे नागते और दुख से वो भी होगा, आनंद तो कम नहीं रहेगा, अरे दुख का स्पर्श नहीं होगा। और ऐसा पद अपने सबको मिल सकता है, बड़ी झाने बात है, अपने चाहते धन मिल जाए शुरू हो जाएंगे, पद मिल जाए शुरू हो जाएंगे, मनुष्य मिल जाए शुरू हो जाएंगे, ये दैन है। सुख तो आपका स्वयं है, क्यों आपका सुख क्या बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक सुख राशि, सुख का रास रास ढेर का ढेर, रास कहते हैं ढेर को, बाली का बोल होता है ना, तो ढेर होता है जी, उसको कहते हैं रास। तो चेतन अमल सहज सुख राशि है, सहज सुख रूप है, तो सहज सुख है वो कब आएगा कि जब पराधीन नहीं होगा, जब तक पराधीन होगा तब सहज सुख कैसे आएगा अपना, तो धन के कारण, मान के कारण, विद्या के कारण, पद के कारण, किसी औहदे के कारण अगर बड़े होते हैं तो हम तो दुखी होते हैं, हमारी पजीति होती है, हमारे बेइज्जती होती है अपने बारे में। किन जन्म नाच मरता पितृपुरुषेना शक्त्या ज्ञात निर्या पुरुष प्रतिष्ठां कुंभान कूप विश्वशेतु समर्था कुंभोद्भवेन मुन्नां बुद्धिरुत्थित। कहते हैं कि दूसरे कारण से नहीं होता, शक्त्या ज्ञाति निर्या पुरुष प्रतिष्ठां, न जन्म नाच, बहुत बड़े घर का जन्म हुआ, अथवा धन बहुत हुआ, किन जन्मनाथ महता पिता पुरुष है, पिता पुरुष से धन के कारण से, जमीन के कारण से, पति कारण से मजा हुआ, तो बड़ा नहीं हुआ वो। किन जन्मनाथ महता पिता पुरुष है न शक्तिया याति निजया, निजया शक्तिया याति प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति से ही प्रतिष्ठा होती है, तो निज शक्ति तो सहज सुख राशि है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, और सहज सुख राशि है, तो सहज सुख राशि को सुख की जरूरत नहीं, सुख की जरूरत तो सहज सुख की नहीं, दुखी है, दुख के लिए सुख की जरूरत होती है। तो दृष्टांत दिया, कुंभान कूप में विशोषित समर्था, घरे हजारा मिल जाए तो एक कुएं को खड़े नहीं कर सकते, और कुंभोद भवे घरे से पैदा हुआ अम्बू थे एक समुद्र पी गया, पिताजी तो घोड़ा ही है, घोड़ा ही जाएगा, हजारा मिल गए कुएं में सोच सके ऐसा सो समुद्र गई, तो किन जन्म ने आचमा था, बड़े जन्म से क्या हुआ, तेरी बहुत प्रोसेस क्या हुआ, धन से क्या हुआ, स्वयं शक्तिया ही ले दिया पुरुषा प्रतिष्ठा, तो निज शक्ति कब आएगी, जब भगवान तब होगी, तो निज स्वरूप में है, निज स्वरूप में भी आनंद है, पर निज स्वरूप से भी निज का जो अंशी है परमात्मा उसकी प्राप्ति से सुख है, वो सुख निज सुख में भी नहीं है, निजानंद में भी आनंद नहीं है, जो परमात्मा के सुख में आनंद है। भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का भी मुकुटमणि बने, भगवान का अंश होकर भगवान भगवान का भी मुकुटमणि बन जाए, उससे भगवान राजी होंगे और भगत भी राजी होगा, भगत राजी हो भगवान के कारण से, भगवान राजी हो भक्ति के कारण से, अपना कारण नहीं सुख का, भक्त का सुख होने से सुखी होता है, जैसे माँ बच्चे के सुख से सुखी होती है, इसलिए से भक्तों के सुख से भगवान सुखी होते हैं, भगवान सुख से भक्त सुखी है, इसका नाम ही रास लीला है। श्री जी को देखो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को देखे श्री जी प्रसन्न होती है, तो दूसरे की प्रसन्नता से सुखी होना है, ये आनंद है, और स्वतः तो आनंद है ही अपने में, स्वतः अपने में आनंद है, वे ही दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, स्वतः दुखी होता है वो दूसरों को दुखी करता है, ये नियम है, दूसरों को दुखी वही करता है जो स्वयं दुखी होता है, अपने पास देने को क्या है, दुख है इस बात दूसरों को दुखी करता है, नहीं तो दूसरा दुखी नहीं करता, दूसरा सुखी वही करता है जो सुखी होता है, स्वयं ही दुख होता ही नहीं। इस बात कोई निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, दुख दे, वो दुखी होते ही नहीं, उसे आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, कष्ट में आनंद आता है, सुख से ऊंचा होता है, तो दुख सुख से ऊंचा होता है, सब दुख स्वस्थ है। ये स्वस्थ हुआ जो ये तो वो है ज्ञान मार्ग ही, और भक्ति मार्ग जो होता है वो प्रिय ज्ञान जो अत्यर्थम हम सतम हम प्रिय, भगवान को प्यारा है, भगवान उसको प्यारा, तो भगवान को लेकर सुखी हो वो, अरे ज्ञान ही सुख दुख से ऊंचा हो, निजानंद में स्थित है, इस बात से ज्ञान से सुख हुआ, जब वो सुख होता है भगवान से, तो ज्ञान से भी श्रेष्ठ हुआ भक्त, इस बात भगवान ने ज्ञानी की महिमा ज्यादा की है, जैसा ज्ञानी व्यक्ति एक भजन विषय प्रियो ज्ञान में अत्यंत अहम और सजन हम प्रिय, इस बात से संसार के सुख दुख में भोगने वाले तो नारकी और स्वर्ग स्वर्ग वाले जीव होते हैं, मतलब जन्म मन में रहने वाले होते हैं, जन्म से ऊंचे उठा नहीं होते, वे सुख दुख पीड़ा खाते ही रहते हैं, इस बार दुख में सर्व भूमि की ना पातन भोग माया जीने के लिए सब दुख ही है, परिणाम विरोधात परिणाम दुख में सर्व परिणाम परिणाम ताप दुख गुण प्रति विरोधात से दुख में परिणाम ताप परिणाम परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति दुख दुख में दुखी होते हैं, परिणाम ताप परिणाम ताप हो सके परिणाम खराब हो सके ताप संताप हो गई शुद्ध को देकर के, और अब इसमें कोई शंका तो पूछो, मानो सुख जब होगा सुख का त्याग करोगे तो महाराज होगा, खेत करते हैं तो खेत में जो बीज बोते हैं वही बीज पैदा होता है, और संसार कोई सुखी करने से सांसारिक सुख का तो खर्च होता है, संग्रह का खर्च होता है, और बड़ा होता है दिव्य आनंद, मन बाहर लेके बोने से बाहर का होता है जवानी में ज्वार होती है, यह सुख संसार का सुख जो दुख होता है वो देखने से आनंद ही प्राप्त होता है, संयुक्त ऐसा सुख ही जाना, यही संसार जब होगा दुख जो नहीं होते आद्यंत अंतर कौनते नते सुनते बुधा कुछ वर्मा नहीं करता, तो सुखी वो होता है जो सुख दुख से ऊंचा होता है आनंद होता है, तो मनुष्य शरीर का मनुष्य शरीर का फल सुख दुख भोगना नहीं है, यही तनु का फल विषय अनुभाई, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग तो आनंद दुख रही, तो ये ऊंचा उठने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है, आजकल तो बहुत ज्यादा नीच मिलते हो, बहुत नस्ल ज्यादा नीचे बहुत नीचे नाश करा गर्भ का भी नाश करा पैदा भी नहीं हो नाश कर देना, कितना कितना नीचे जाएगा पुरुष नीचे कोई हल नहीं है, राक्षस से नीचे जाएगा असुर से, राक्षस भी गर्भ पात नहीं रहते, ये बात और सुनी पता नहीं पूरा, वो गर्भ पात के बच्चों को खाते हैं असार बनाते हैं, तो कहां तो सच्ची पता नहीं है, राक्षसों के नीचे हो गए नारायण नारायण नारायण, हमें शंका हो तो बोलो सुख की और धन की गुलामी है ना, ये कभी पतन करने वाली है, ना सुख की गुलामी चाहिए ना धन की, इसमें भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना भोग और ईश्वरीय जो आसक्त है परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्त बुद्धि नहीं कर सकते, निश्चय भगवान की प्राप्ति करेंगे ये निश्चय भी नहीं हो सकता, इस वास्ते मनुष्य शरीर है शुभ भोग है महान आनंद की प्राप्ति नहीं है, मात्र प्राणी अधिकारी परमात्मा प्राप्ति का नारायण।